ja veieu que la nova temporada del No Sonores comença amb moltes novetats i de fet tenim ara un nou col·laborador que debuta avui al programa amb una nova secció. Ell és l'Emili de la Fonte. Emili, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Emili, com estàs? Bé. Quina veu, eh? Assegut. Assegut. Molt bé, escolta, Emili, hem decidit fitxar-te al programa. Ets una de les cares noves i fresques d'aquesta temporada 2008-2009. I dures, una cara dura. Cara dura, sí. Ens porta una secció molt especial i que ens fa molta il·lusió que la puguis fer a partir d'avui mateix, Emili. D'acord, bueno, la secció... Comencem per principi, com ha de ser. El nom de la secció és Mama, per què ho vas llançar? O Mama, per què ho vas llançar? Mama, per què ho vas llançar? Sí, i és una secció on podem trobar totes aquelles coses que la nostra mare ens va llançar, de joguines i coses que teníem a la infància. Des de un cubo de Rubik o... Podem dir que és una secció autobiogràfica? Sí, bueno, jo crec que sí, que representa una generació de ara que són homes ja casats i fets i drets i que guanyen diners, i que, guanyen diners, yeah. I que gràcies a això podem recuperar aquell passat que la mare ens va tirar a la brosa. No? Sempre és la mare, mai el pare, crec no. Que això és important. No, jo crec que sempre és la mare, sempre és la mare, i que, bueno, ella diu, això ja no juga, amb això ja no juga el nano, doncs o els cosins petitons. I mama, no ho facis, mama! No hi ensis, això! Les mares tenen dos camins, un, o a la brosa, directament, o fa una successió, diguéssim, de germans a germans petitons, sí. O de cosinets, i llavors el que tu guardaves amb molt de cuidado, doncs aquests nens petitons ja no ho cuiden i ho destrossen. Què tindrà cabuda en aquesta secció? Tindrà cabuda, per exemple, joguines, com bé deies, també recuperarem sèries de dibuixos, sí. Àlbums, no sé, jo vaig dient, àlbums, còmics... tot allò que pot conformar una miqueta la nostra infància, sí. I anirem recuperant temàticament tots aquests elements i els dedicarem, o els hi dedicaràs, en aquest cas, monogràfics que versin al voltant d'aquests objectes o d'aquests records que tots tenim, no? Sí, l'important serà trobar aquell punt que la gent digui, ostres, això me'n recordo, i que la gent pugui recordar i dir, ostres, m'encantaria tindre això i jo poder dir-los on ho poden trobar, on ho poden comprar. Molt bé, això és molt important. Amb aquesta secció també el que pretenem és donar pistes i donar ajudes a tots els oients que vulguin recuperar aquest passat, que hi ha gent que no ho vol fer, però hi ha molta gent que sí, doncs com ho ha de fer? Perquè l'Emili, a banda de ser col·leccionista i de tenir un autèntic museu a casa seva, això ho podem dir, no? Sí. És un museu que jo no sé com la teva dona encara t'aguanta, però en fi, l'home té allà la cosa, i a banda, doncs un expert també en buscar i remirar per internet com trobar tots aquests objectes. Doncs escolta, jo crec que per mostra un botó, o més aviat avui un cub, no? Perquè avui la cosa va de... Del cub de Rubik. Bé, si parlem del cub de Rubik, hem de pensar en aquella joguina, en aquell cub, més ni menys, de plàstic, de diversos colors, i que l'objectiu del qual era haver de muntar-lo per aconseguir que totes les cares del cub tinguessin el mateix color. Aquest era l'objectiu. No sé si el teniu present, bé, és una joguina mítica dels anys 80, sí. Que no ha deixat de vendre's, no. I que és tota una icona, podríem dir pop, d'aquella època. El Jordi té ara mateix un cub de Rubik oficial. És l'oficial aquest, Emili? Sí. De les mans, sí, un cub de Rubik oficial. Ara, ara ens adonarem que hi ha moltes versions, algunes bastant pirates, d'aquest famós cub. De moment farem una petita demostració perquè la gent se'n recordi d'aquest so. Jordi, sisplau. A veure. Mític, Per favor. El cub de Rubik. Jordi, intenta, a veure... Ui. Ui, ja, ui, l'he desmuntat, Vull dir que ara ja la cosa està sí. Fotuda. Tindrem que trucar al García, sí. Que ens ajudi. Sí. Bueno, vale. Ja sí, està. Bueno, cub de Rubik, val? Sí. El soroll mític. El García, que ens va dir que és un autèntic, ara no hi és aquí l'home, però ens va dir que és un autèntic friki en resoldre cubs de Rubik. Bueno, doncs escolta. Per cert, que no és una joguina, és un trencaclosques. Un trencaclosques en 3D, podríem dir, no? Sí, és un estri que va sortir com a trencaclosques, però que es va popularitzar tant que va arribar a les masses com una joguina. És a dir, un nen de 6 anys podia tindre un cub de Rubik a casa i jugar, nen té cub i fer voltetes, val? Sí. Però en veritat no és una joguina, és un trencaclosques, un trencaclosques dificilíssim de solucionar. I tant, i tant. Molt complicat. Jordi, jo, has desmuntat ja el teu. Sí. L'objectiu és que abans d'acabar la temporada, sí, el del 30 de juliol... No, no, el programa d'avui. No. La temporada el tinc acabat. No la secció d'avui. No. I no val treure les pegatines dels colors, sí, que això feia molta gent, mira, treure les pegatines i posar-les, després canviar-les de lloc per aconseguir la uniformitat dels colors al cub. No, de fet, et venen cubs completament blancs, de color, i tu pots comprar sueltes les enganxines de colors i customitzar-ho al teu gust. Ah, està bé. Ja n'hi ha trampes. Quan neix el cub de Rubik? Vinga, fem una mica d'història. Doncs vinga, ho va inventar l'hongarès Erno Rubik l'any 74. Llavors, aquest home es va basar en uns dissenys que ja existien d'un cub de Rubik, bueno, en aquest cas era un cub d'un 2x2 que es diu, i ell ho va millorar. Aquest 2x2 estava unit per imants, i el cub de Rubik de Rubik està unit per un mecanisme interior que fa voltar totes les cares, i és molt més barat que no pas el dels imants, que va inventar aquest home que es diu Larry Nichols l'any 70, 4 anys abans. Llavors, també hi havia un home que es deia Frank Fox, que era anglès, que va inventar un 3x3 esfèric, és a dir, cub de Rubik en tot el quadrat, una esfera. Esfera, On les parts es dividien en tres parts i es voltaven, bueno, un cub de Rubik esfèric, però no era el de Rubik. Llavors, aquest home, Erno Rubik, va inspirar-se en aquests dos tipus de cubs, un rodó i l'altre de 2x2, per ser el seu, el de l'any 74. Llavors, el cub de Rubik és un trencaclosques cúbic de 6 cares de colors oposats. Trobem el groc amb el blanc, el vermell amb el taronja, el verd amb el blau i el blanc amb el groc. Llavors, les versions més comunes del cub de Rubik original era el 3x3x3, que és el cub de Rubik estàndard, el 4x4x4, que es diu la revenja de Rubik, i el 5x5x5, que és el cub del professor, que això ja és per erudits matemàtics que puguin moure 5 cares a l'hora i combinar els colors, i bueno, això són algoritmes, permutacions, raïls cúbiques, aristes, ejes, una passada. O sigui, que la gent que som de lletres tenim grans problemes per aconseguir, ja no tot el cub, sinó una cara sencera del mateix color, ja no dic les 6, una. Jo crec que sí, que els de lletres, que jo sóc de lletres, crec que una l'aconseguíem. Una. Està molt d'hores i dius, ostres, ja està, una cara. Diu, hòstia, m'has mirat a l'altre i diu, bueno... És que una de 6 és un molt deficient, un examen, eh? És patètic. No, sí, és bastant patètic. Però bueno, després, parlant d'això de funcionament del cub, dir que n'hi ha 43 trillions de combinacions possibles per resoldre el cub. Un cub de Rubik normal, normal i corrent, trillions, sí, 43 trillions, atenció a la dada, de combinacions possibles diferents. Bueno, 3x3x3, sí, sí. És el que costa Rovinha, no? El fitxatge de Pau Chelsea. Sí, 43 trillions, sí. És això, no? Sí. O el Zidane, quan el va fitxar el Florentino. O el Figo. O el Figo, també, va ser això, sí. Va, llavors... Són moltes. Sí, moltíssimes. Són massa, per mi són massa. Ja tinc, ja... Jo amb 40 ja en feia, ja t'ho dic. Amb 40 trilions jo ja estava... Amb menys. Llavors, aquest cub de Rubik inventat per Erno Rubik va sortir a la venda a Budapest l'any 77. Llavors, per raons de patents internacionals, no el van poder exportar a la resta d'Europa. Cosa que va fer que, per exemple, un japonès que es deia Teruchoshi Ishuigi, va comprar la patent i va començar a fer Rubiks al Japó. Punyetero també, el llest. Un japonès allò, molt viu, el Litushi aquest. Llavors què va fer? Doncs que totes les versions no oficials de Rubik doncs, sortissin de Japó cap a Europa en versions pirates, òbviament. Que és el que teníem el 80% de la gent que els van comprar o regalar en aquella època. A la versió piratilla que ens compraven les mares. Sí, sí. Perquè la mare... A veure, la mare et comprava la joguina, després te la llançava i feia un exercici d'higiene, de comprar-te la joguina, després ella mateixa s'encarregava de reciclar-la. Però les versions que teníem nosaltres del cub de Rubik, Emili, moltes eren pirates, i eren comprades a... Ja n'hi ha grans magatzems, a mercadillos, a mercadets. Sí, sí, a mercadillos, i tothom es va llançar, va ser una febre bestial, es va llançar a fer imitacions, mentre que la versió original del Rubik, que era amb molta més qualitat, l'eix central del cub era molt més acurat i molt més treballat. La diferència entre un pirata i un original del Rubik, veuràs que estan, les cares no estan, perdona, no estan simètriques, no sé com explicar-ho. Els colors, és a dir, l'equivalència de colors contraposats no és la mateixa en el cub de Rubik que en un oficial que en un cub imitació. Sí, però això és un altre aspecte. Veus? Aquí et queden les tres cares amb diferents, no et queda recte. Mm. Això és pel funcionament del motor intern, de la peça aquesta que t'explico. A part d'això, dels colors, que per ser pirata, doncs, en lloc de dir el cubo rubi, deien el cubo púbic, per exemple. També un nom curiós, eh? El cub púbic. Jo pensava que eren triangles, el púbic, però... Amb pèls, eh? També que surten... I els colors, això, que canviaven, en lloc de ser els colors originals del Rubik, doncs canviaven les tonalitats dels colors per... Això és important, també, eh? Val? Llavors, veus com pots veure que aquest és el pirata, em costa moltíssim moure les cares... Sí. Cosa que amb això no podia fer speed cubing, que és una modalitat de resoldre els cubs, que es feia així amb una sola mà, i amb aquest que és original van molt fluixetes, veus? Amb aquest sí pots fer speed cubing d'una cara a una altra cara. Què és l'speed cubing, Emili? És una modalitat de resoldre el cub de Rubik, que és amb una sola mà resoldre un cub de Rubik. Amb una sola mà? Amb una sola mà. I amb el millor, el menys temps possible de resolució. De molt poc, molt ràpid, i està el speed cubic doble, amb les dues mans. Sí, dos cubs de Rubik alhora, una cada mà. Sí, sí. Has de ser mutant, no?, per fer-ho. Has de ser una persona estranya, membre de la patrulla X, per poder fer aquestes coses. No ho sé, no ho sé. Jo això, aquestes coses no les entenc. Jo gaudeixo col·leccionant-les, però no les entenc. Estic veient un pop, el pop de Rubik, eh? Un pop amb les 8 cames resolent cops de Rubik alhora. Sí, sí. Això aquest estiu va sortir una notícia a YouTube d'un pop, a YouTube i als diaris, que li donaven un pop, de veritat, un cop de Rubik, per a veure si el resolvia. En sèrio? En sèrio. Si busqueu a YouTube un pulpo Rubik, sortirà. Un pulpo de Rubik, eh? Sí, sí, és una passada. Bueno. Bueno, doncs, parlant això de... Bueno, a l'any 80 es aconsegueix paralitzar les homologacions perquè comencen a haver problemes de demandes d'infracció de patents. Clar. Entre el tio de l'any 74 amb el de 70 i fullons d'aquest tipus. Llavors, la companyia espanyola popular de juguetes va agafar els drets, va fer el japonès a Japó, a l'any 84, i va començar la seva comercialització de cub de Rubik de popular de juguetes, que és el que tots coneixem oficial aquí a Espanya. Bé, i llavors podríem parlar d'una miqueta de curiositats del cub de Rubik. Diu, per exemple, que el rècord mundial de l'any 82 el va establir un xinès anomenat Ming Tai amb 22,95 segons de resoldre un cub. I no l'ha superat ningú des de l'any 82? Sí, dic que aquest és el primer world record. Ah, el primer, perdó. L'últim world record mundial és d'un holandès que es diu Erik Hardisk, que va trigar 7,08 segons. No m'ho crec, no m'ho puc creure, Emili. Jo he vist el vídeo, li col·loquen el cub així, com ha fet el Jordi, i li diuen Hardigar, i ho agafa i pum. Li donen el cub, li diuen Rubik! Rubik! 7 segons i 8 centèsies? Sí, 7,08. Atenció, perquè des de l'any 82 fins l'any 2008 aconsegueix rebaixar aquest home. Bé, hi haurà hagut més consecucions de World Record, de rècord mundial, però fixeu-vos que el primer rècord està en 22,95 i ara està en 7,08. Imagineu-vos el que s'ha baixat en tots aquests anys. Impressionant, eh? Bueno, després podríem parlar de les intervencions que ha sortit, on ha sortit el cub de Rubik a les pel·lícules de Hollywood. Ha fet cameos, el cub de Rubik. Cameos. L'últim de tots va ser a la pel·lícula Wall-E d'aquest estiu, sí, on surt el cub de Rubik. Doncs sí, el robot vell no el pot resoldre, i ve el nou i fa clic-clic i el resol. Potser es podria comparar amb la gent vella com jo, que no podem fer-ho, i els nens d'ara que ho fan amb els ulls tancats. Sí, perdona, gent vella. Vella, vella de guapa, eh? Sí. I llavors a l'altra pel·lícula, a la pel·lícula Will Smith, En busca de la felicitat, sí, que allà també es tracta molt del cub de Rubik, que el mateix Will Smith aconsegueix... Bé, en aquest cas, en aquesta pel·lícula, Will Smith interpreta un matemàtic molt llest, per tant, domina perfectament això. Rodor, per dir que no és una joguina, sinó que és un dimoni infernal matemàtic. I com a bona matemàtica, a cagar! No la bullen per res. No. Bueno, llavors, on podríem comprar el cub de Rubik original dels anys 84? A eBay. A 3W3B-baixes? Sí. Handigar, vale. 3W3.ebay.com. Això hem de millorar que la setmana que ve... Els deures de la setmana... És que penso en anglès. No, res, res. 3W i no sortia. No posis excuses, Emili. Deures per la setmana, assajar les 3W's, eh? Sí. 3W3.ebay.com. A l'eBay. a l'eBay, que és una tenda patxuli, a l'eBay, a l'eBay. Bueno, a l'eBay.com allà pots trobar l'original per uns 30 euros, més gastes d'enviament aquí a Europa, comprar-ho als Estats Units. I després tens opcions de comprar cubs de rugby a 1 euro, comprar 5 de cop i pagar més 3-4 euros d'embalatge i de transport des de Japó. Des del Japó, 1 euro per cub de Rubik. No original, òbviament, com podeu veure aquí, tenim l'envoltori. Sí, sí, tenim el fals, eh? El fals, de Toys, no sé què. Calcola, és petit, és versió clau, podríem dir, bueno. Molt bé. També es pot trobar, l'he vist jo, en botigues de joguines. És a dir, tu vas a una botiga de joguines i el Rubik oficial el trobes, eh? Sí, perquè la marca Goliat és la que ara mateix té la patent i té la distribució aquí a Espanya, Goliat. Que aquest any treu el nou cub de Rubik, que és el Rubik Revolution. Què és això, el Rubik Revolution? És una variant del Cubik original, però... El tenim aquí, eh? L'estudi aquí funciona amb llumetes, sí, i amb sorolls. No m'enxufar, engegar-lo, a veure. Sí, ara no vol. Va. No vol? No. Tenim l'anunci d'aquest cub. Rubik Revolution. No has visto nunca nada igual. 6 caras llenas de diversión, con juegos para nunca parar. Reflejos, astucia tendrás que tener. Viejo o joven podrás jugar. Sigue las luces, no dejes que se apaguen. Pulsa los botones, no dejes que te ganen. 6 a la vez podréis jugar y uno solo puede quedar. Únete ya. Aquest cub de Rubik ja és galàctic, eh? És una mena de Star Wars. És el cub Revolution. Revolution. Revolution. És Matrix. Revolution. Sí. El teu... Revolution. Ara, ho estem sentint, ara. Sí, està el Jordi jugant. I és el cub de Rubik, llavors, a cada cara té la peça central, s'encén una llum, i és una habilitat d'anar apagant aquesta llum el més ràpid possible. La versió de clau, que és la que té el Jordi, no parla a ningú, només fa sorollets i ja està, i prou. I la versió gran, que és la cara, surt una veu que et diu el temps que has trigat en fer aquest recorregut de les cares d'anar tancant els colors. És una merduta, a mi no m'agrada, no té res a veure amb el cúbic original. És agafar la carcassa del cúbic i fer un altre joc. Estic molt viciat ara mateix, eh? No puc parar. No paris, no paris. Vinga. Llavors, mira, aquesta mateixa empresa, Goliat Games, preveu que a Espanya aquest any es venguin 100.000 unitats d'aquest. Calla, calla! Del Revolution. 100.000 unitats. Com s'apaga això, Emili? Estampar algun raparet, pots estampar-ho. Puc estampar? Sí, sí, estampar-ho. Llavors, llavors, el cub de Rubik ara està visquent una segona etapa daurada gràcies a internet. Per què? Perquè gràcies a internet tenim des de PDFs amb les resolucions de com fer un cub de Rubik, tens vídeos a YouTube o a Metacafé, qualsevol altra pàgina de vídeos, on la gent es grava a si mateixa fent la resolució dels vídeos, cosa que abans no podies. Abans o eres, o anaves al llest de la classe, el matemàtic, i li deies, me lo resoluciones, i ja està. O com en el meu cas, que arribava, bueno, 30 anys amb el cub sense resoldre a casa, per no saber. Llavors, gràcies a internet pots trobar guies, pots trobar mètodes per resoldre-ho, i això sí, són molt bastant feixugues de llegir, perquè parlen d'aristes, parlen de cares, parlen d'eje central, parlen de, bueno, coses molt rares que, bueno. Tot això que ens explica l'Emili està molt bé. A més, es nota que has empullat, Emili, tu has currat. Sí, tot l'estiu ha tingut de temps. Vull també, que, sí, s'ha de dir. Està molt bé, molta informació, molt interessant, però tenim una persona, Emili, que ens pot encara il·lustrar molt més sobre el cub de Rubik. I el tenim al telèfon. Qui és, Emili? Aquest noi es diu David Calvo, és bilbaí, té 22 anys, i és el campió amb el rècord d'Espanya de cub Rubik. I el tenim al telèfon ara mateix. David Calvo, bona nit, buenas noches. Buenas noches. En primer lloc, en primer lugar, muchas gracias por atender la llamada del No Son Horas. Gracias a vosotros. Oye, mira, llevamos aquí como unos 20 minutos y pico hablando del cubo de Rubik. Estupendo. Dedicándole un homenaje a este mítico cubo, ¿no? Que se lo merece, por cierto, sí, sí. ¿Cómo definirías tú este cubo en una palabra? ¿Qué significa para ti? Yo diría, el cubo es perfecto. Yo creo que eso lo resume un poco todo. ¿Qué es para mí? Pues hombre, es que no sería posible describirlo en una sola palabra, lo que significa para mí, pero bueno, yo diría que el cubo, pues como figura geométrica, que es perfecto, y como juguete lo mismo, o sea que yo lo definiría así, como perfecto. ¿Vale? Perfecto. Hola David, soy Emilio. A ver, una pregunta que me lleva comiendo un montón de tiempo. Tú tienes 22 años, ¿cuándo empiezas a tocar un cubo de Rubik y por qué? Bueno, mi primer contacto con el cubo fue a unos 6 años, fue un regalo de un tío mío, vamos, y bueno, me enseñó un poco a resolverlo, y con esas ideas que él me dio y con otras que yo fui desarrollando por mi cuenta, llegué a resolverlo. Me costó unas 2 semanas la primera vez, Pero bueno, al resolverlo como más o menos hago ahora, o como pues a sentir la curiosidad de resolverlo cada vez más rápido, asistir a campeonatos y similares, pues fue ahora unos 3 años y 8 meses ahora mismo, en enero de 2005. Aquí hemos hablado de tiempos, de récords. Mm-hmm. ¿Tu récord establecido cuál es? Bueno, mi récord oficial en campeonato son 12,63 segundos. Son bastantes las veces que he superado ese tiempo fuera de campeonato, y bueno, ya esperamos que ese tiempo pues se vea mejorado en campeonato, no fuera, que al final es lo que vale. Pero el hecho de mejorarlo no es por destreza, sino también por a veces por la casualidad, ¿no? Por la casuística, el hecho de cuando tengas el cubo para resolver esté dispuesto de una forma o de otra. Bueno, más que la disposición del cubo, la forma en la que tú lo resuelves, porque a pesar de que el cubo pueda estar mezclado de la misma forma, es muy difícil resolverlo de la misma forma. Vamos, dos personas es prácticamente improbable que lleguen a resolverlo de la misma forma. Uh-huh. Entonces, bueno, pues pueden llegar a escoger diferentes caminos, pues también influye un poco la característica o la casuística en esas soluciones, pero no depende solo de la posición inicial, sino también de cómo tú luego lo resuelvas. En los campeonatos, ¿quién deja el cubo en posición inicial? ¿Hay una serie de jueces que se encargan de desordenar el cubo? Exactamente, hay unos jueces y unos mezcladores. Los jueces son los que se encargan de juzgar o de arbitrar, claro, las resoluciones, y los mezcladores son aquellos que se encargan de mezclar los cubos exactamente igual para todos los competidores. Es decir, un competidor en la misma ronda tiene el mismo cubo, la misma mezcla que el competidor que ha competido antes o posterior a él. Porque así a priori pues no existe ni ventajas ni desventajas, claro, todos se enfrentan a la misma solución. Uh-huh. David, ¿hay algún país donde sus habitantes dominen esta disciplina del cubo de Rubik, donde sean los mejores del mundo? Estoy pensando en japoneses y orientales, que para estas cosas siempre son muy buenos. Pero siempre son muy buenos, sí. ¿Es así? ¿Son ellos o hay otro país...? Siempre son muy buenos y aquí no iba a ser menos. Sí que es cierto, los japoneses y los asiáticos en general, hace poco tiempo que están en esto, pero han demostrado que son de los mejores, no en esta modalidad, sino en muchas de las otras oficiales. Luego también hay algún holandés muy bueno, algún francés también muy bueno, pero en general yo creo que los más completos o los más completos son los japoneses. Modalidades, en cuanto a en un campeonato de rugby, ¿qué modalidades podríamos encontrarnos? Esto ya quizás sea meterse en camisas de 11 varas, pero bueno... Pues en dos varas. Un poco de forma general. Aparte del cubo de Rubik, que fue el primero de los puzzles de este estilo, hay una serie de puzzles que bueno, en general han sido distribuidos por la marca Rubik, y son los que se celebran campeonatos y modalidades. En concreto, bueno, con el cubo clásico, con el de 3x3, se celebran eventos o categorías de resolución con una sola mano, con los ojos cerrados, incluso con los pies, en un enorme número de movimientos. Bueno, y así podemos seguir hasta 17 modalidades diferentes con los distintos puzzles de un poco de los que mencionábamos. Hay diferentes y... Tiene un poco largo de explicar todos, pero bueno, más. Ha dicho con los pies, sí. ¿Con los pies? He dicho con los pies, sí. El juez que... Sí, tiene que mantenerse un poquitín al margen para no... Sí, no, claro. La pregunta exacta era si el juez, cuando mezcla el cubo, también lo hace con los pies. No, no, no, no. Qué barbaridad. Con las dos manos. Bueno. Caray, impresionante, ¿eh? De unido. Sí, sí. Estem parlant aquesta nit amb David Calvo, que és l'autèntic crack del Club de Rubik a España. David, oye, ¿cuándo vuelves a participar? ¿Cuándo es el próximo concurso de Rubik en el que tú puedas demostrar tus dotes? Bueno, la próxima cita, además desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que sepan resolverlo, es los días 19, 20 y 21 de septiembre en una localidad cercana a Bilbao que se llama Derio. Sí. Y bueno, la cita es, yo creo que la más importante este año, sin ninguna duda, y probablemente de los últimos años, porque es el Campeonato de Europa. Uh-huh. Campeonato de Europa que se va a celebrar aquí en Bilbao. Entonces, bueno, además yo, aparte de competir, también estoy, bueno, formo parte del comité organizativo, entonces pues yo mejor que nadie os puedo explicar un poquitín todos los intríngulis, todo lo que conlleva, bueno, organizar o pues competir en un campeonato de este estilo. Uh-huh. ¿Habrá representantes de toda Europa en este caso? Eso es. Ahora mismo son ya 144, si no me equivoco, los competidores inscritos. Sí. Y se espera que esa cifra pues supere los 150, vamos, además de calle. Uh-huh. Y eso es, vienen de todas las partes, de todos los rincones de Europa. Viene incluso, además, bueno, en deportes Israel es considerado como Europa, por lo tanto vienen uh-huh. creo que dos personas de Israel. Y además hemos dejado abierta la participación de personas no europeas, porque al final la finalidad de esto es que todo el mundo le pase bien, que la afición salga adelante. Pues tenemos un invitado de Kazajistán y no sé si algún argentino y alguna persona que sea residente en España pero que no tenga la nacionalidad. Bueno, pues si es tan amable, darnos los datos de todo lo que se quiera apuntar, alguna dirección o un teléfono de contacto. Yo creo que al final tenemos una página, la dirección es un poco larga. Lo que puedo hacer es dejar mi dirección de email y todos aquellos pues que estén interesados en recibir información o en participar o lo que quieran, pues pueden escribirme. Mi dirección es info@ darubic.com, DA de David y luego Rubik con B y con K. info@darubic.com. Perfecto. Muy bien. Todo aquel que quiera, aunque se dirija a David, el auténtico crack. O la página web, ¿puedes decirnos tu página web? Sí, la página web pues, es exactamente igual que la segunda parte del dominio, es www.darubic.com. Fantástico. Muy bien, pues ahí están los datos. David, se nos tira el tiempo encima, una lástima, porque ha sido un gran placer conversar contigo esta noche y desearte, como no, mucha suerte. Pues muchas gracias. Y a dejar el pabellón bien alto, que estarás ante los tuyos, y eso también es presión, ¿eh? Sí, se haga lo que se pueda, pero bueno, la presión hay veces que viene bien y que favorece, pues esperemos que esta vez sea así y a ver lo que depara. Mucha suerte, David, gracias. Muchas gracias. Hola, adiós. Adiós, David. Adiós. Molt bé, Emili, doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció avui al No Sonarà Mama, perquè ho vas llançar recuperant aquests objectes de la nostra infància. Uh-huh. Esperem que la setmana que ve ens portis una altra com el cub de Rubik, a veure què ens expliques. Sorpreseta. Sempre serà un record molt, molt enyorat. Molt bé, i que el David tingui molta sort amb el campionat. Segur. Déu-n'hi-do. Fer 12 segons un cub de Rubik, jo crec que és un mestre, aquest home. Sí. Tu, Jordi, ho has fet alguna vegada? El què? Ho has aconseguit fer? El què? El cub de Rubik. Ah, el cub de Rubik. Sí. No. I Mendy, tu ho has aconseguit o no? No. No, tampoc. No, perquè no tinc ni idea com es fa. No sé. No és qüestió de fer clic. No. És que no pots estar tota la vida donant voltes. No. Sí, té una estratègia, això, eh? Sí. Ja en parlarem d'això. Això que tens a la mà, Emili, això és molt mític. És la serp de Rubik. La serp de Rubik. No sonores, perquè recuperis els millors moments de la setmana.